No to 2499. Teraz za 2399 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do 19 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na miasto Krzywy Róg w Ukrainie. We wtorek późnym wieczorem powinny być znane badania wody w Otwocku i Karczewie pod Warszawą. W Tarnowie zmarł 16-latek zraniony w szyję przez jego rówieśnika. 19 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na miasto Krzywy Róg w Ukrainie. Wśród ofiar jest 9 dzieci. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. Doszło do wybuchu, leżałem już na podłodze, doznałem lekkich obrażeń, a żona i syn byli na korytarzu, więc mieliśmy szczęście. Gdybym był 2 kroki bliżej okna, już bym nie żył. Mam lekki uraz żeber i rąk. Teraz wszystko trzeba posprzątać. W rosyjskim ataku rannych zostało co najmniej 68 osób. W mieście ogłoszono 3-dniową żałobę. We wtorek późnym wieczorem powinny być znane badania wody w Otwocku i Karczewie pod Warszawą. Od środy mieszkańcy tych miejscowości pozbawieni są możliwości korzystania z wody z kranu. Po przepłukaniu filtrów okazało się, że parametry wody wychodzącej są lepsze niż surowej i została ona skierowana do sieci. Może być jednak tylko wykorzystywana do celów sanitarnych, mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski. W celu skrócenia sytuacji kryzysowej, która występuje na terenie miasta, została podjęta decyzja, żeby woda wypływająca z filtrów została na powrót przywrócona do zasilania sieci wodociągowej w Otwocku. W chwili obecnej trwają pobory prób przez pracowników Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wyniki tych prób poznamy za 72 godziny. Nie ma przypadków zatrucia skażoną wodą w powiecie otwockim, mówi starosta Tomasz Laskus. Nocna pomoc lekarska udzieliła minionej nocy pomocy 20 pacjentom. Żaden z nich nie miał objawów wskazujących na zatrucie pokarmowe, na dolegliwości związane z potencjalnym spożyciem tej wody, więc pod kątem medycznym, epidemiologicznym na razie nic nie wskazuje na to, żeby było jakiekolwiek zagrożenie zdrowotne w związku z tą awarią, żeby ono się zmaterializowało. W Otwocku doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. W Tarnowie zmarł 16-latek zraniony scyzorykiem w szyję przez jego rówieśnika. W akcji ratunkowej pomagał pan Maciej, który wieczorem w Lasku Lipie został poproszony o pomoc przez kolegów ciężko rannego chłopaka. Mężczyzna uciskał ranę do przyjazdu pogotowia. Nastolatek był już nieprzytomny. Chłopak, który zadzwonił na numer alarmowy, bo go wypytywałem, mówi, że była druga grupa nastolatków, tam jest taka altana grillowa, że tam siedzieli i tak wulgarnie ich troszkę prowokowali. Jeden z tych agresorów zaczął ten chłopak obrażać jego ojca. Podszedł ten poszkodowany do tego agresora z taką prośbą, żeby go przeprosił, żeby tego nie robił. No i wtedy miał on wtedy wyciągnąć nóż i go prosto w szyję. Uderzył i uciekł z miejsca razem z tamtymi kolegami. Tak mi powiedział ten chłopak, że to był scyzoryk. 16-latek, który miał ugodzić swojego rówieśnika, został zatrzymany, spędził noc w policyjnej izbie dziecka i dziś stanie przed sądem rodzinnym. Polska zbrojeniówka musi się szybko zmienić. Nasza oferta musi być konkurencyjna wobec zagranicznego uzbrojenia, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W połowie tygodnia do dymisji podał się prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Krzysztof Trofiniak. Wczoraj na pełniącego obowiązki prezesa wyznaczono Arkadiusza Wąka. Więcej o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Dla szefa MON kwestia wzmacniania potencjału produkcyjnego rodzimej zbrojeniówki jest ważna. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w ostatnich miesiącach wiele razy i przy okazji wytykał polskiemu przemysłowi chociażby opóźnienia w produkcji amunicji. Teraz może się to zmienić, przyznaje minister obrony. Dlaczego? Bo zmieniła się władza w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, największym narodowym konsorcjum. Co prawda personalia szefa MON nie obchodzą, ale oferta zbrojeniówki już tak. No piorunami jest zainteresowany prawie każde państwo. Rozmawiałem z ministrem obrony Belgii, bardzo zainteresowany. Łotysze, Estończycy, nasi nordycy partnerzy. Ale cena musi być niższa od firm francuskich i niemieckich. Terminy dostaw również muszą przyspieszyć, mówił szef MON. Władysław Kośniak-Kamysz liczy również, że nowe kierownictwo PGZ szerzej będzie współpracować z prywatnymi spółkami, chociażby takimi jak WB Electronics, a to lider w produkcji bezzałogowego uzbrojenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Myśliwieckiej pogoda się zmienia, jak to tylko w kwietniowym kalejdoskopie jest możliwe. Aktualnie już nie pada śnieg, ale co się wydarzy za minutę, nie dajemy pełnej gwarancji. W całym kraju dziś może padać także deszcz. Deszcz ze śniegiem i grad. Na wschodzie z kolei może zagrzmieć. Wszędzie też może wyjść słońce. Także pytanie o pogodę jest dziś jednym z trudniejszych. Jedyna w miarę stała to temperatura od 4 do 10 stopni. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:30. Sobotnia tonacja Trójki. Śnieg nie pada, ale gwarancji, że nie spadnie, nie ma żadnych. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, walking out of sight. Też czułem, że nie odłożę tej płyty na półkę. Billy Gibbons z zespołu ZZ Top to jego nowe solowe nagrania. Gdy zespół ZZ Top po raz pierwszy przyjechał do Polski, jeszcze nie na koncert, przyjął zaproszenie programu trzeciego i pojawił się w środowej tonacji Trójki. Przemiła, choć krótka wizyta. Jeżeli spojrzeli Państwo na zamieszczone dzisiaj pamiątkowe zdjęcie, proszę zwrócić uwagę na doniczkę z kaktusem. Postawiliśmy ją na środku stołu. Bardzo się zespołowi spodobała. Przypomnę, tak jak tydzień temu, to zamykające zdanie o radiu. Z radiem jest jak z wędkowaniem. The radio is like still a favorite because the radio is always a surprise. We consider it kind of like fishing. You never know what's coming next. Nigdy nie wiadomo, co złowisz. ZZ Top na żywo w tonacji Trójki. Za parę chwil rozpakuję kolejną wyczekaną płytę. Tak ten zespół poznaliśmy. Boys, A Girl Called Johnny. Patrzę na tę okładkę pierwszej płyty, December, tak, i The Three Day Man, i Gala, I Will Not Follow. Trudno uwierzyć, że mijają 43 lata od nagrania tego albumu. Nadal brzmi świeżo i oryginalnie. Mike Scott, lider The Waterboys, zapowiadał wydanie nowej płyty na 4 kwietnia bieżącego roku. Dotrzymał słowa. Nagranie z nowej płyty grupy The Waterboys. Album opowiada o prawdziwych ludziach i prawdziwych zdarzeniach. Głównym bohaterem jest nieżyjący już aktor Dennis Hopper, ale sportretowane są również osoby z jego życia, w tym jego małżonki. Przed chwilką utwór Michelle opowiadał o jego pierwszej żonie, Michelle Phillips, zespołu The Mamas and the Papas. Jej głos wyższy od drugiej wokalistki, mamy Cass, wyraźnie się wybija w tym niezapomnianym utworze. Rozpocznie kanał lewy. such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Kupowałem tę płytę winylową oczywiście, miałem 20 lat, to była najdroższa wtedy płyta w moim, no, w moim bogactwie całym muzycznym. The Mamas and the Papas, California Dreaming, dzisiaj odczyściłem na potrzeby audycji w tonacji trójki. Do płyty The Waterboys wrócę za kwadrans. Teraz pora przygotować się do otwarcia następnej. Pomoże nam niezapomniany utwór o dekadę młodszy od California Dreaming. Thank you. lata 70. A te dzwony to już z następnego utworu. Czy pachniało państwu przed chwilką Claude'em Lelouchem, Kobieta i mężczyzna, Szabadabada? W kwietniu 1978 roku Józef Skrzek wykorzystał niewielką przerwę w koncertach zespołu SBB i sam, praktycznie sam, grając na wszystkich instrumentach, przygotował i ponakładał na siebie ścieżki tak, że powstał kolaż, który znamy jako Pamiętnik Karoliny, dwuletniej wtedy, obecnej w studiu w czasie nagrania, córki jednego z techników. Przenosimy się do 2025 roku. Za tydzień ukaże się płyta Non Omnis Moriar, opowiadająca historię młodego człowieka, którego choroba przedwcześnie zabrała z tego świata. Oto przedpremierowo drobny fragment. Non Omnis Moriar. Utwór z przygotowywanej do wydania płyty. Dwa najpiękniejsze według mojego ucha utwory z albumów Józefa Skrzeka i The Waterboys. Odtworzę państwu za 10 minut, bo teraz patrzę na zegar. No, jest! W pół do 14. Ten wstęp znamy już doskonale. Nawet znamy nuty następne. Ale czy pamiętamy, skąd się wzięły? You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Not a good thing, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. fooling, you be schooling. Baby, you know you need cooling. Woman, way down inside. Woman, you need love. You got to have some love. You got to have some love. You got to have some love. Napisał Willie Dixon, zaśpiewał Muddy Waters. Czego tutaj nie rozumieć, panowie? To było w 1962 roku. Dobrze, teraz Jimmy Page i Robert Plant, zamówiony przez państwa przed tygodniem When the World Was Young. We'll be right back. zwykłe. Druga część niedokończonej trylogii, tak powiedział państwu Robert Plant. No i od tego miejsca moglibyśmy zacząć na następnej płycie, tylko wtedy nie powiedział, że potrwa to 27 lat. Jeżeli chodzi o zapowiedzi, nie mamy jeszcze daty wydania płyty panów Planta i Page'a, ale przypomnę państwu, Mike Scott tak pięknie zaprosił na premierę swojej nowej płyty. I'm proud to say that the Waterboys have just signed to Sun Records of Memphis, Tennessee. Label mates with the young Elvis, Jerry Lee Lewis and Johnny Cash. And our first record for Sun is called Life, Death and Dennis Hopper. And it might just be our best yet. It's a wild and beautiful ride. And we're going to take you with us. I tu wsiadł na motocykl i odjechał. Ale jak powiedział, tak zrobił. Ujawnił swoją płytę wczoraj. Niesamowite. A usłyszeli państwo, że tam gościnnie Bruce Springsteen? No przepięknie po prostu. To muzyka z nowej płyty grupy The Waterboys, Life, Death and Dennis Hopper. Ukazała się wczoraj. Płyta Józefa Skrzeka pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu. Najpiękniejszy na moje ucho z niej utwór brzmi tak. Thank you. Szystek umrę. Piękna płyta Józefa Skrzaka ujawni się za tydzień. Dziś, 5 kwietnia. Jednak wiosna. Tok, tok. Dobrze. Do przyszłej soboty pod adresem stt@polskieradio.pl lub na Facebooku Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.